bine v-am găsit, începe ultima ediție de Kiss Kiss in the Mix din această săptămână, dar în weekend o să avem parte de summer weekend, cum vedeți pe Nu, o să deschidem oficial sezonul de Costinești. Suntem la mare de sâmbătă până marți, ca așa dansează oamenii sparți. Adică sâmbătă, duminică, luni și marți, sparți de distracție, sparți de nopți albe, sparți de muzică bună, de mixuri. Sâmbătă la ora 1 suntem pe plajă și deschidem oficial sezonul de 1 mai și ne auzim în fiecare zi până la până marți o să fim acolo de la 13 la 16, ne auziți în formulă mare, formulă extinsă, Olix, DJ Young, Duffy, Țescu și Alice. Nu știm exact cum ne împărțim, cum o să fim 4-1 pe startul, nu știu. Unde, în camere sau? Camere, nu știu. Da, ok, hai să începem o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix live din studioul Kiss FM de sticlă din Mall din Plața România. Și având în vedere că ne pregătim de un weekend de party, o să începem primele 40 de minute de Non-Stop Hits de astăzi cu piese de party. Ciu-cia-cia-cia! De la Hoa, Lucas și Marcelo. Smiley vine cu Dream Girl, imediat Radio Killer Remix. Și o să ne întâlnim și un nou single, Alex Velea. Așteptăm mâine, da, când noaptea vine, așteptăm de requesturile voastre când seara vine. 0722 20 60 20, dăm chiar acum startul. Chiar dacă începe versiunea asta frumoasă așa de la... Până una dată, hai cu Hoa, Lucas și Marcelo. La Kiss FM, ascult doar hit-ul. Eu quero Ciu. Eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá. É isso aí, galera. Esse é um novo hit do João Lucas e Marcelo. Tchu, tchá, tchá. Cheguei na balada doidinho pra piritar. Galera, tá no clima, todo mundo quer dançar. O Neymar me chamou, disse faz o tchu-tchá-tchá. Perguntei o que é isso, ele disse vão te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia já pegou. Em Minas explodiu, em Santos já bombou. No Nordeste as mina faz, no verão vai pegar. Então faz o tchu-tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar. Com João Lucas e Marcelo eu quero tchu. Eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá. Cheguei na balada doidinho pra biritar. Galera, tá no clima, todo mundo quer dançar. O Neymar me chamou, disse faz o tchu-tchá-tchá. Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia já pegou. Em Minas explodiu, em Santos já bombou. No Nordeste as mina faz, no verão vai pegar. Então faz o tchu-tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu, tchá. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá. Eu quero tchu. Eu quero tchá, eu quero tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Dacă e joi, e weekend la noi. Feel the sound, the sound. Kiss, kiss in the mix. You're lying to me. aș face orice să ajung la tine. Mai fermecat cu o privire, căci în privirea ta am văzut dragostea. Inima bate mult mai tare, viața mea prinde culoare, și ce e mai bun în ea e numai din cauza ta. E genul de fată ce merită tratată cu respect, e mereu ocupată, muncește mult, e drept. Merită alintată, merită răsfățată, corect. Mă face mereu atent, mă face să o iubesc și să o respect. Când noaptea vine, te vreau lângă mine. Mă gândesc doar la tine. Mă gândesc la tine și în mine. Să avem convine în mine. Să ajung la tine. Să ajung la tine. Atunci când caut vindecare, zâmbetul tău mi-e pare în cale. Și orice durere aș avea, cu atingerea ta, răspuns la orice întrebare, găsesc în brațele tale și te-aș îmbrățișa toată viața mea. Știi exact ce să zici când cad, mă ridici, mă fac să vreau să te ating și știi să mă aprinzi când mă sting. Sunt fericit că te-am găsit, te-am căutat o viață. Nimic nu mai contează dacă ești tu, știi că avem viitor în față. Când noaptea vine, te vreau lângă mine. Mă gândesc doar la tine. Mă gândesc la tine și în mine. Să avem convine în mine. Să ajung la tine. Să ajung la tine. Nu pot să visez. Deja o piesă foarte cerută la dedicații, la Kiss, Kiss in the Mix. Apropo de dedicații, hai să ne ocupăm de ele. Avem o grămadă de mesaje venite deja la 0722 20 60 20. Ceva ne cere Ștefan Stan, You Give Me Love, pentru toți prietenii mei de la Alexandra din Pătârlagele. Să fie pentru iubita mea, vreau și eu dacă se poate accent, I'm sorry. Și pentru toți chisomanii, salutăm de la Timișoara Liviu. Puțin mai încolo, cei de la accent vor fi prezenți în direct în studioul Kiss FM din Plața. Bună, vreau și o melodia de Delia, om adeu special pentru iubirea mea, Alexandru. Mersi mult, semnează Ștefania. Vreau dedicat pentru cei de la școala Alexandru Ciucurencu din Tulcea și pentru toți prietenii mei de la Matei. Ghesu, tot mai sus, vine puțin mai încolo. Ok, băieți, sunteți cei mai tari, țineți-o tot așa. De la Robert pentru toți chisămanii din Giurgiu, Dansa cu Duro. Și Dansa cu Duro e în tracklist mai încolo. Până una alta, Rihanna și Kelvin Harris, We Found Love. Laurențiu Duță și Andreea Bănică vin cu Shining Heart și noua piesă Summer Zing, Mysterious Girl. La Kiss FM asculți doar hituri și vedeți. Vedetele lucrează pentru tine și în weekendul de 1 mai, detalii imediat. It takes to come alive. sunt Iuduță. Salut, sunt Andreea Bănică. La Kiss FM asculti doar hit-ul. Come with me, I'm your angel. Every day, every night in my shining heart. Come with me, come with me, I'm your angel. Baby, love without you, I'm a fool. videoclip, băieții, de vreo două zile. Arată foarte bine videoclipul. Îl găsiți, desigur, pe YouTube. Și o să aveți o mare surpriză în clip. Toți cei care mi-au arătat clipul înainte să apară, înainte să fie lansat, mi-au zis, te-ai prins în timpul clipului? Nu. Să vă spun despre ce e vorba. Sunt trei fete care, de fapt, sunt gemene, adică un triplet. Da, ceva de tare, bravo. Da, deci... Hai să vedem clipul și apoi mai stăm de vorbă, nu? Stai să refinalul ca să... Uite-le. Da, foarte tare. Avem trei fete gemene, vorba aceea, nu? Da, cum s-ar zice... În weekend suntem la mare! Costinești, nu ne așteaptă și la Kiss FM. Vedetele lucrează pentru tine chiar și în weekendul de 1 mai. De sâmbătă 28 aprilie și până în 1 mai, Fly Project, Connector, Anda Adam, Deepside DJs, Andra, Alex Velea și alți fabricanți de hituri vor defila pe plaja din Costinești, la studioul Kiss FM de acolo. Ca așa avea oamenii buni de sâmbătă până luni marți. Spre marți. Cam așa. Poate chiar miercuri, cine știe. Da, Kiss FM dă din nou tonul celor mai tari party-uri pe plajă în Costinești. La fel ca în ultimii 3 ani, ne vedem pe plajă, acolo, nebunie mare, mare, mare de tot. Continuăm mixul cu Bumpy Ride de la Mohombi. Ne întâlnim și cu Arash Broken Angel. Și avem DJ Fresh și Rita Ora, Hot Right Now, imediat. De asemenea, start de Kiss-uri în câteva clipe pe pagina noastră de Facebook. Așteptăm acolo mesajele voastre. O să le citim în câteva minute. Până atunci, continuăm mixul exact cum v-am promis, cu Bumpy Ride. La Kiss FM, ascult doar hituri. My love game, make you gonna get it tonight. radio. We gonna... Ne mi tunam, ne dunetor. Yeah. din Kiss-uri venită pe pagina noastră de Facebook de data asta. Laurita pentru gașca nebună, Friends Forever, cei mai nebuni prieteni. Mariu zice de la Cristi pentru toți prietenii mei, cu 2i, da, neapărat. Da, dă-i acolo un click să le știm pe primele comentariile anterioare. De la Cristi din Slatina pentru prietena lui Cristina, cu mesajul te iubesc mult. Alex Velea, când noapte vine, ne-ați nebunit cu piesa asta, zice Diana. Andrei e de la Andrei din Galați pentru Nico, cu mesajul te iubesc. Andrei vrea pentru iubita lui, cineva vrea David Guetta și Nicki Minaj, mai exact Anca Simona. Așa, mai avem Andrei, să fie într-un ceas bun pentru toți chisomanii, ok. Merge puțin mai jos. Ioan Georgian de la George pentru tot liceul teoretic Salonta și toți prietenii de pe Facebook. Ce mai avem? Pisicuța mică, salutare, sunt cei mai buni, vreau și o dedicație pentru toți colegii mei, șaormieri, cu mesajul ce bine acasă, DVA, vă pupă, domnul Amalia din Târgoviște. Să fie cu de toate, da? Da. Florina, pentru toți elevii care au avut probleme cu directorii liceelor. Bun, hai să dăm și basul sus, da? Da, și așa? Să facem o pauză scurtă. După pauză ne întâlnim cu cei de la Accent. Ei vor veni invitați live în studioul din Plața. Și dacă tot o parte dintre ei sunt aici, ca Adi afară, le spunem bună seara. Hello, bună seara și bună bine v-am găsit. Ne întoarcem cu ei direct în câteva clipe la Kiss FM. Ascult doar hituri. Bring it back to the music faster. That's the way we do our thing. Dalinda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte, dulce niña, dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor. Mírame a los ojos, júrame tu amor. Kiss FM. in the mix are invitați în studio. Ok, ne-am întors în direct în studioul Kiss FM din Molly, Plața România, cu cei de la Accent, cu cei trei Accent. Hello, hello. Hello, hello. Hello, bine v-am găsit. Bine v-am găsit. Bine v-am găsit și noi. Ce faceți voi? De unde veniți? Sincer, venim de la cumpărături. Shopping in mall. Shopping in mall, fată. Foarte tare. Și după aceea o să vă invităm la un film, pentru că se face azi joi. A, e bine, azi da, nu mai aglomerație. Bine că acum am spus de film, că l-am plătit mai înainte. Cei de la Accent au o piesă nouă. Haideți să ne spuneți pe scurt ce vă trece prin cap legat de noul vostru single. E o piesă pe care am testat-o prima dată pe YouTube și a avut reacții foarte bune. A făcut peste 3 milioane de vizionări înainte să-i dăm drumul videoclipului. Foarte tare. Și asta ne-a încurajat să strângem gașca și să facem un videoclip. L-am lansat de puțin timp și deja avem câteva sute de mii de vizionări. Păi deci, videoclipul e lansat de vreo două zile și nu știu exact cine ne povestea nouă ieri, care e de fapt povestea adevărată a videoclipului. Eu mă uitam așa, vedeam, e fata aia în pat și după a intrat voi în casă, gen, zici că veniți să o omorâți, să o bateți. Venim cu coasa. Problema e că ea se ridică din pat până noi ajungem în casă. Da, da, așa cum intrați voi în casă, era o vin să o bată, să o cin, să o jefuiască, să o... Da. Parcă un videoclip thriller, da? Oricum, în final se înțelege despre ce e vorba. E foarte interesant clipul și piesa în sound-ul vostru, iar refrenul e surpriză totală. Și cine e domnișoara? Trebuie să ne spuneți. Da, neapărat. Cine e fata și de ce ne-ați adus-o? Și în ce limbă cântă? Cântă în arabă. Are logică ce spune acolo, adică nu folosește doar niște cuvinte care nu înseamnă nimic. O cheamă Stan Ryan și este amica noastră de pe Angel. Foarte tare. Da, o știm din piesa Angel. De ce n-ați făcut featuring cu ea? Să fie Accent, featuring Sandra Ian, sau erau prea multe piese cu vocea ei în același timp? Am la ultima postare a videoclipului este Accent feat Sandra Ian. Aha, deci, ok. S-a întâmplat. Deci nu e o regulă, neapărat. Nu știu, cred că pe canalul nostru oficial am postat că e feat Sandra Ian, dar se pare că n-au preluat-o ceilalți. Foarte tare. Ea știe să cânte în arabă sau a citit niște versuri? Nu, chiar ea a făcut versurile pe refren. Mamă, este autor pe versurile din refren. Foarte tare. Bun, pentru cei care încă nu știu piesa, îi vom da acum play și ne întoarcem cu cei de la Accent în studioul Kiss FM din Plața să ne spună despre clip, filmări, peripeții de la filmări și așa mai departe. Uite, o să dăm play și videoclipului, să-l vedem noi aici în studioul nostru. Accent, I'm sorry, single low la Kiss Kiss in the mix. ne întoarcem cu băieții în direct în studioul Kiss FM din Plața. Stai așa că mai eu mai la un refren, da? Bagă efect. Să dăm și un delay, să-i dăm un delay. Haideți să ne spuneți de la filmări, dacă sunt lucruri interesante de la filmări, nu știu, peripeții, o întâmplare, o chestie haioasă. V-ați adus toate lucrurile alea din videoclip, le-ați adus de acasă? Sau ce e cu casa aia interesantă din clip? Ce da, vreți voi? Le-am adus de acasă, da. Da, ideea era să personalizăm un pic locația în care am filmat. Și am fost nevoie să aducem de acasă câteva lucruri care le aparțin, inclusiv chitara bas pe care Mihai o deține. Toți și ciorapii care erau furați. Adică asta nu aveau cum să fie în casă toate, nu? Păi da. Ați filmat în țară? Da, e filmat în București. Și casa... Stai așa ca să-l citesc pe colegul nostru Mihai. A căruia dintre voi e casa respectivă? Nu este proprietatea noastră, e proprietatea unor domni într-un cartier rezidențial din Băneasa. Și cred că rezidențial e puțin spus. Da, pentru că am aflat că această casă ar costa 1.000.000 de euro. Oh my god. Dar cred că e cu totul pe ZH. Da, din... da, ce aia să fie problema. Din ce e făcută? Adică... din ce e făcută, nici nu știu ce izolație de are, de 9, de 10, de 5. Ok, și o întâmplare haioasă, dacă vă amintiți de la videoclip, o chestie prin care ați trecut, sau... Zi, Sorine, tu. Mai puțin haioasă, nu știu, cum vreți voi. Casa de copii nu e acasă? Nu știu, nu mi-aduc aminte de nicio, de nicio întâmplare așa. Bun, înseamnă că filmarea a mers adecurs perfect. Uite, casa, ea costă 1.000.000, aveți grijă cum vă comportați cu ea, filmați frumos și după aceea să o lăsați în aceeași stare, nu? Adevărul că în momentul în care am aflat prețul casei, îți dai seama că umblam cu cipici pe acolo. Cu cine ați filmat? Am filmat cu Anthony și echipa lui. Anthony e un regizor foarte bun și foarte punctual. Asta e interesant, asta ar putea fi interesant la videoclip. Ni s-a spus să venim la 9 dimineața și când am ajuns deja se filma. Fata, deci ciudat la filmări care de obicei. Uite, vezi? Adică de obicei suntem chemați la 9 și filmările încep la 3. Asta mă gândeam, sau sunteți chemați la oră și regizorul întârzie încă vreo 3 ore, am mai auzit din astea. Da, deci, bine, asta se întâmplă în cazul lui Moga doar. Mai știu un exemplu, Dan Martin. Anthony, foarte punctual, atent, un regizor bun. Ok, pentru cei care vor să vadă videoclipul și încă nu l-au văzut, să intre pe YouTube, Accent, I'm Sorry, featuring Sandra N. Acolo este postat videoclipul. Hai să le spuneți pe final datele de contact pentru fani. Am văzut că ați depășit 1.000.000 și un pic de fani pe Facebook. Un pic mai mult, vezi. Avem pe Facebook pagina facebook.com/accentmusic 1.200.000 de mii. Așa, ia uite, frumos acolo, 1.223.000, foarte frumos. Sau pe Twitter suntem, de asemenea, Twitter accent oficial. Aha, bun, și am văzut că tu, Adi, ești activ rău de tot pe Twitter acolo. Sau site-ul vostru, accentonline.com. Accentonline.com sau Twitter-ul meu, Adrian Sina. Sina. Așa. Sina. Sina, ok. Baftă maximă cu piesa, cu videoclipul și cu gigurile. Pe unde mai aveți mulți cântări? Mulțumim mult. Dacă vă vin în minte. Practic, acum suntem în vacanță pentru că am zis să ne luăm o perioadă de vacanță pentru că eu aștept primul copil. Aplauze, domnul Adi. Poate să vină dintr-un moment în altul și... Să punem să vină șampania. Deci ați înțeles care e soluția pentru o vacanță, da? Da. Deci nu mai așa ți-ai concediu, da? Și asta se poate întâmpla în fiecare moment și atunci am zis să punem stop concertelor pentru că chiar aș vrea să fiu acolo. Și probabil sunteți în promovare cu videoclipul, în continuare cu piesa în perioada asta. Și în curând în promovare cu copilul, nu? Nu, în parc în promovare cu copilul. Ok. Să fie într-un ceas bun, mulțumim. Felicitări. Mulțumim mult. Și baftă maximă mai departe cu gașca Accent. Asemenea și vouă. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Mulțumim mult. Noi mai ascultăm încă o piesă, după care pauză, după care ne întoarcem cu încă vreo 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in a Mix. Asculți doar hituri! Kiss FM. Live din Mall din Plața. Dacă e joi, e weekend la noi. La Kiss Kiss in the Mix. La 0722206020 așteptăm de requisturile voastre. În continuare o să le citim în câteva minute. Până atunci începem o nouă oră de mix. Începem 40 de minute non-stop hits cu Jamie Woon, Shura. Noua piesă Ina imediat vine cu Wow. Și Raluca vine cu Out of Your Business, remixul de la DJ Screen. La Kiss FM, asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine! Don't I know?

mesaje, o grămadă primite de la voi la 0722206020. Vă mulțumim că ne trimiteți atât de multe mesaje. Roberta din Focșani transmite lui Doru că-l iubește cel mai mult. Știu că mă auzi, iubi, te iubesc și mi-e tare dor de tine. Foarte frumos. Bună, băieți, aș vrea și eu melodia cu Mință și Guess Who. Decât să minți pentru cel mai mincinos băiat, Iulian din Bălteni, de la Lili din Tunești. Pe că tunsești. Adică acolo unde se tunde lumea. Vreau de dedichis pentru Dani Sac, pentru Marian Boba și pentru Gabi Pascu, Young și Olix. Și vreau Lucky Man Project, Party Starrel. Zice Gabi din Sibiu, cu siguranță avem piesa puțin mai încolo. Salutare, băieți, sunt Flori. Vreau și eu să dedic pentru toți colegii mei de la aeroportul Otopeni. Vă pup! Băieți, sunteți cei mai tari. Vreau și eu melodia cu Maria Maria pentru sora mea, Maria, te iubesc mult, de la Lili din Tunsești. Tunsești, nu? Da? Tunsești. Salutare, sunt Mirela, ascultă Kiss în fiecare zi, sunteți foarte tari și mai puteți să-mi spuneți care a fost piesa de dinainte de Mohombi? A fost Star Rising, Mysterious Girl. Continuăm mixul nostru cu Guess Who și Demoga tot mai sus la Kiss FM. Asculți doar hituri. Și visul meu nu are limite, no. Se zboară peste tot, gândește limpede. Mă-ndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi că t-ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus. Nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel. De oameni, de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți. Dar văd și alții care luptă încercând să mute mulți. Oameni care au ceva de spus. Oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei n-au avut habar. Intră pe kissfm.ro/kkm. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix.

us right now. I feel so close to you right now. Right now, and there's no stopping us right now, and there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Din Piața România. Mai avem câteva piese de ascultat până în o nouă tură de reclame, dar să vă spunem că avem podcastul updatat la zi pe kissfm.ro/kkm. Intrați, ascultați sau downloadați, totul este gratis, să aveți colecția Kiss Kiss in a Mix completă. Continuăm mixul nostru cu... Mamă, ce piesă avem! Narcotic Sun și Christian D, Mama Sita, remixul de la LLP. Că n-am cum să zici Mama Sita. Mama Sita! Adrian Sână și Sandra N. Apropo de băieții de la Accent care au fost aici, avem Angel imediat și sperăm să mai încapă încă o piesă. Rămâne de văzut. Dacă încape, o să vă spunem ce piesă e. Până una alta, la postarea oficială de pe pagina noastră de Facebook, facebook.com/KissFM România, acolo la dedicații, puteți să lăsați în continuare mesajele voastre și recitim puțin mai acolo. La Kiss FM, ascult doar hituri. Toti de la DJ Project, iar la Kiss FM asculti doar hituri. Unei noi ture de 40 de minute non-stop hits, nu înainte să ne ocupăm de o nouă tură de derichisuri venite pe pagina noastră de Facebook, facebook.com/kissfmromania. Alice Voinea vrea de la Eddie din Ploiești pentru toată clasa 8-a și în special pentru Ioan, Ioana care ține foarte mult la ea și o iubește foarte mult. Alex Velea, când noaptea vine. A fost piesa? A fost, nu? A fost. Alina vrea așa să fie pentru toți chisomanii, pentru voi și pentru iubitul meu, dacă se poate, Ane, remember, vă pup! Teodora de la Teo din Bistrița, pentru toți prietenii mei, special pentru Cristian, vă pup! Leonard și Raluca, cea mai romantică melodie pentru dragostea mea, Leonard, cu care peste o lună facem 2 ani, Raluca, mamă, ce tare! Mulți înainte! M. Aris pentru toți cei care ascultă Kiss FM, pentru voi și pentru colegii și prietenii mei minunați, vă iubesc și... Dacă se poate, vreau și eu Lacumen Project Party Starter. Iacobescu Mihai zice așa: toate piesele din seara asta special pentru voi și pentru toți chisomanii din partea lui Marius din Iași. Să aveți o primăvară frumoasă, pupici la toată lumea. Facem o pauză scurtă și mai apoi încă 3 piese mixate înainte de piesa Non-House de la 9. Imediat vine Gotie la Kiss FM. Asculți doar hituri. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the mix, back to the party, live din Mall din Plața România. La Kiss FM, vedetele lucrează pentru tine. Intră pe kissfm.ro/superstar. Ai acolo o parte de o mare surpriză dacă te loghezi cu contul tău de Facebook. Te loghezi și vezi ce nebunie se întâmplă. Totul este gratis, o campanie nouă în premieră în România. kissfm.ro/superstar. Vedetele lucrează pentru tine, dar lucrează și în weekendul care urmează. Adică în weekendul de 1 mai pe care îl petrecem la mare, în direct pe plaja din Costinești, de sâmbătă până marți inclusiv. Ne întâlnim acolo cu Connector, Fly Project, Anda Dam, Deepside DJs, Andra, Alex Vedea și o grămadă de alți artiști. Fabricanți de hituri, cum le zicem noi, care vor defila pe plaja din Costinești. Sâmbătă avem prima transmisie de la 13 la 16 de pe plajă. De asemenea, vineri seara, Olic și Dan Fințescu așteaptă în Mamaia, în Club Jezu. O să facem super party acolo cu partidul Kiss FM. Hai să continuăm cu Gotye și Kimbra, Somebody That I Used To Know, Addictive Elements Remix. Ne întâlnim și cu Libby și Mona, Sweet Love, remixul de la Screen și Asher, Cerebel și Helen, Kaboom, DJ Dachis. Magnum. Și gata, la Kiss FM. Asculți doar hit-uri in the mix. I'm not afraid to

Feels like a fire that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you closed that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you closed that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. Salut, sunt Raluca. La Kiss FM a spus doar hit. Să se consemneze că așa e corect. Surrendered. Surrendered. Bun, să nu cumva să scrieți surrender în YouTube, no, no. Că v-am mâncat. Vă amendează YouTube-ul. Avem de rechisturi primite de la voi la 0722 20 60 20. Salut, sunt Luca din Craiova și vreau și eu să fac un rechist pentru voi, că sunteți cei mai tari și pentru clasa 8-a. Succes mâine la simulare. De la Bociu din Rascheți, Dâmbovița pentru Elena. Pentru voi să fie toate delichisurile din seara asta. Dar eu nu înțeleg ce asta cu simularea. Cum adică cu simulare? Cum se simulează înainte un examen sau da, cum? Păi bune, da. Deci n-am... De ce? Ca să vadă cum e la examen sau cum? Să nu se piardă la examen ca sau... Ca și fetele care simulează. A, simulăm examenul. Tare. Și apoi la examen o să știi mai bine sau cum? Da. O să fii... Nu, o să fii pregătit ca să... Simularea asta e ca să știi cum e să fii supus stresului, să cu camere de supraveghere, cu toată nebunia aia, cu chestia aia, n-ai voie să copiezi, te aprofeste, nu se uită la tine, te dă afară, copiezi, trebuie să fii obișnuit cu stresul star, exact, cu, din viitoarea pușcărie. Cu presiunea, știi? De la Adi, de la Total, pentru Bulldog, de la Confort, cu mesajul când ai venit. Deci okay. Foarte tare, e o întrebare între ei, așa, mai bine vă întrebați pe stații. Păi nu, cred că el era într-o altă rețea și n-avea mesaje în rețeaua aia. De la Vlad din Târgu Mișne, pentru toți schisomanii și cea mai tare colegă, colega Denisa Forța Kiss. Din partea mea, Tanța din Galați, pentru soțul meu cu mesajul îl iubesc mult, pentru socrii mei Florin și Nicolina și cumnatul meu Mutu Mutu și special pentru voi Kiss FM, sunteți cei mai tare baftă la toți chisomani. Asta cu Mutu Mutu Mutu era un fel de ciu-cea-cea-cea. Și ca unul, salutare dragilor, sunt Andreea din Suceava, vreau și eu să-mi salut toți colegii mei dragi și vreau o melodie frumoasă pentru ei, care sunt cei mai buni colegi, i-am avut la școală, v-am pupat pe toți. Am tu citești cum scriu ei, nu? Știi că trebuie să facem și adaptare. Deci este citire și adaptare, cum era aia? Traducerea și adaptarea, acum e citirea și adaptarea. Hai să continuăm mixul nostru, avem Fly Project Musica Speak One Remix, Voltaj de Vina Pe, plus nouă singur Deep Centra se numește So Divine. La Kiss FM, asculti doar hit-uri. El amor me chema, la musica suena, la noche de cristales, belleza el cela. El amor me chema, la musica suena, la noche de cristales, belleza el cela. El amor me chema. Sorry,

Piața România. Sună foarte bine piesa asta. Vă spuneam că suntem la mare weekend, dar colegul nostru Marian Boban nu vine la mare. În schimb, în weekend vă întâlniți cu el la Hit Hit in the Mix. De fapt, doar mâine o să fie o ediție de Hit Hit in the Mix, dacă nu mă înșel, pentru că sâmbătă, duminică, luni și marți o să avem hiturile mixate de pe plajă. Marian o să fie el aici în mall, în plața, dar cu playlist normal. Dacă n-ați înțeles nimic, că nu-i nimic, o luăm de la capăt. Mr. Boba nu vine la mare, el o să fie în mall. E mai simplu așa? Și nu o să aibă muzică mixată decât mâine. În weekend suntem noi, adică acoperim suficient de acolo. Dacă n-ați înțeles nimic... Ok, ideea e foarte simplă. Suntem în direct sâmbătă, luni, duminică, luni și marți, de la 1 la 4. Când? S-a înțeles ceva? Eu zic să lăsăm muzica să... Nu, ideea e simplă. Spune, spune cuvântul. Ne auzim de la mare. Da. Așa s-a înțeles? Da, noi dați în weekend, vă deniți cu Fresh Tap 40 piesele pe care le votați voi pe site-ul kissfm.ro/ft40. Le faceți cu mouse-ul, aveți acolo butonul trimite topul și mai apoi toate clasamentele se fac unul singur. Andreea Berghia și DJ Almut prezintă sâmbătă de la 10 Fresh Tap 40. Dona Mar și Lucenzo, dansa cu duro pentru cei care ne-au cerut piesa asta. David DJ și Doni vin cu Temptation. O piesă foarte tare de la RJ și Pitbull, You Know It Ain't Love. Imediat ne ocupăm și de dedichisurile venite pe pagina noastră de Facebook, pe facebook.com/kissfmromania. Dacă e joi, e weekend la noi. Și dacă Pitbull nu mai știe câte piese are, cu siguranță noi știm că avem vreo 5 piese cu el, nu, în playlist. 5 sau 6? Dacă are nevoie să știe, să ne sune, că e ok. Spuneți voi, da? La Kiss FM ascult doar Pitbull. Kiss FM ascult doar hituri. Love.

pe Facebook.com / Kiss FM România. Hai să vedem, Victoria Gârbea, prima mea dedicație pentru toți chisomanii. Sunteți foarte tari, vă ascult mereu. Timati și P. Diddy cu DJ Antoine, Dirty Money, I'm on you. Să vedem dacă mai avem timp în seara asta. Florea Andrei vrea pentru toți prietenii mei de pe Facebook și special pentru voi cei mai tari DJ. Madi vrea, hey, de la Elena, succes 7-a la inspecție la română, că am supărat-o cu pici. Șerban zice așa, pentru Delia de la mine, o melodie de dragoste, dacă se poate, vă mulțumesc. Și era Sebastian, Budur Ioan, hai un pic să ne veselim, cum recunoști casa unui scoțian? Este singura care are hârtie igienică la uscat. Ai, frate, pe bune. Astea sunt niște bancuri din alea, acum 25 de ani. Da, e. Știi, și bancurile sunt ca piesele. Trebuie să fie și ele niște hituri și să fie fresh din când în când. De la Super Andreea pentru Alexandru Marte, dacă se poate, Rihanna cu melodia Where Have You Been? Mi-e dor de tine, zice Super Andreea. Alina Cojocaru, salutare! Vă ascult din Germania, sunt de super tare. Vreau și eu să-i salut pe mama, care este cea mai specială ființă din lume, și pe toți prietenii mei. Vă pup, o seară faină. Pentru mine, că îmi schimb prefixul, zice Alina, Alina Cosmin, ok. George, pentru iubirea mea, Ana Maria, o melodie de dragoste de la George din Iași, sunt și pentru toți chisomanii. Și hai să fie încă unul, Timi Timea, pentru Claudiu, te iubesc mult de tot, te aștept acasă cu melodia Alex Velea, îți mulțumesc. Oh, bun. Bam, bam, bam. Continuăm mixul cu Ana Remember. Avem și o versiune specială, nouă, versiune scoasă astăzi, de fapt, nici măcar nu e lansată, pentru Lucky Man Project. Ascultați strofa lui Didi, o să auziți ceva special acolo. Surpriză! După care piesă nouă, Pico Venga. DJ Ang și Olic împreună cu voi, dacă e joi, e weekend la noi. Lucky FM, ascult doar hituri. Remember, remember me. You will always be a part of me. Don't lose your heart, we will never be apart. I will be next to you, I'll be here for you. Yeah. Don't say goodbye, everything will be alright.

Sofisticat o să fie și weekendul nostru, pentru că mergem la mare! Bora! Chiar așa, să n-avem noi, să n-avem un jingle de mare, să n-avem o piesă de mare. Și dar am eu Hai să vedem ce piese cântam. N-am piese de mare. Că t-ai liber la mare sau... Când am candy, mergem la mare. Dar nu am în laptop ăsta, nu am, din păcate. Ideea e foarte simplă. Sâmbătă, duminică, luni și marți, 4 zile la rând, ne auzim de la mare, de pe plaja din Costinești. Transmitem live între 1 și 4 după amiaza în toată rețeaua Kiss FM. DJ Anc și Olix împreună cu Dan Fințescu și Alice. O să fim cu toții acolo, împreună cu o gașcă mare de artiști. Și cei care trec pe la mare sunt neapărat acolo la studioul Kiss FM invitați. Că de vedem de artiști acolo. Avem Fly Project, Connector, Anda Dam, Dipsa DJ, Sandra, Alex Velea, dar și alți artiști care vor trece pe acolo, împreună cu gașca de nebuni formată din voi, cei care ne ascultați și veți veni la mare. Rămâneți alături de Marian Boba până la ora, până la miezul nopții, de acum de la ora 22 și tot fel. Vă întâlniți și în weekend de la 7 la 10 seara până marți. Un weekend denumit în mini-vacanță, mai exact. Mini-vacanță de 5 zile! Ne auzim la mare, așadar, sâmbătă la ora 13. Seara frumoasă tuturor, weekend plăcut. Nu uitați, nu abuzați cu mâncarea în weekendul ăsta prelungit. Nu faceți grătare în locurile nepermise și nu depășiți viteza pentru că e plin de radare. Grătare în balcon, nu? Da! La Kiss FM, ascult doar hituri. Come get it, Kiss FM.